اولی کزمر اوردون کی عبدالوهاب د ارغان ولایت د مهر آباد د کلی څخه رالېږلی او پوښتنه کوي، وایي آیا تکبیرات تشریک په صحرا یعنی په کلیو کښې هم واجب دي او که نه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، حضراته فدغ مسألك دا حضرة إمام صاحب أو دا صاحبين رضي الله عنهم اختلاف دي وقفل مذهب دا إمام صاحب مبارك هم دغ دي چدا تنها وتنها فر أهل أمصار دي، یعنی هغه کسان چې په شارو کې ژوند کوي په کوم ځای کې چې د جمعې مبارکې لمونځ سي کېدلی شي او د اختر عیدګاه وي، پر هغه کسانو باندې دغه تکبیرات تشریق شته، یعنی دغه تکبیرونه دا خالص پر بازاریانو باندې او تر هغه فرض لمانځه وروسته او هغه جماعت چې مسنون وي هغه جماعت وکړی شي، نو خود به دي دا کلمات الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد یوه پلا ویل هغه په جهر دا واجب، او که یو سړی تنها لمونځ کوي یا مسافر وي یا زنانې وي که څه هم په شارو کې دي هغه کسان خلاص دي، او هم تر هغه اتو لمونځو پورې، یعنې د عرفې د ورځې د عرفات په ورځ چې د سهار فرض وسوه دغه تکبیرونه شروع کېږي، بیا تر سبا مازدیګره پورې، یعنې د اختر د ورځې د مازدیګر لمونځ چې وسو دا تکبیرونه به وایست نو ختم شته. د حضرت امام صاحب مبارک خپل مذهب دغه دی چې تنها پر بازاریانو باندې پر هغه چا باندې چې د جمعې لمونځ پر هغو فرض دي او لمونځ هم په جماعت وي او جماعت هم مسنون جماعت وي، دا د زنانو جماعت نه چې په یو کور کې زنانې په یو بله زنانه پسې ودرېږي هغه خلاص دي. اما صاحبین امام ابو یوسف او امام محمد ابن حسن شیبانی رضی الله عنهما دا هغو خپل مذهب دا دی چې دا په سارا او په شار فرق نه لري، یعنی تخصیص نه لري که بازاریان دي که سارایان دي که اهل د امصارو دي که اهل د قراو وي او که نر وي که ښځه وي که مسافر وي که مقیم وي، لمونځ په جماعت وي او که تنها وي، او بیا تر هغه درویشتو لمونځو پورې چې د هغه څلرمې ورځې د هغه مازدیګر لمونځ وشي هلته یې دی ختموي، تر درویشتو لمونځو پورې دغه تکبیرونه واجب دي، او پر هر مؤمن مسلمان عاقل و بالغ که نر وي که ښځه که مسافر وي که مقیم وي که جوړ وي که ناجوړ وي که لمونځ په جماعت وي که یوازې وي او که په ښار کې وي که په سارا کې. لیکن کتابو چې راغلی ده په دغه مسئله کې فتوا پر قول د یارانو ده، هم په دې کم هم په دې کیف، مانا پر هر تقدیر، که داسې وي چې دی ساکن په بلد کې دي او که ساکن په سارا کې دي، او که داسې وي چې دا لمونځونه به درویشت وي مسافر وي که غیر مسافر وي، خو تر درویشتو لمونځو پورې دا تکبیرونه واجب، فتوا په دغه مسئله کې پر قول د یارانو ده. نو حضراتو احتیاط په دغه کې دی چې سارا والا دا تکبیرونه زده کړي او دغه تکبیرات وایي، ولې یو قانون د شریعت شته چې هغه نو ټولو کتابو راوړي دي، بیا خصوصا رد المحتار او دغرنګه احکام القرآن شریف، هغه وایي چې یو امر یو شی دا ارسي په مابین کې د هغه بدعت او د واجب و د هغه عمل پکار دی باید وکړي، یعنی امام صاحب مبارک ورته بدعت وایي، تر دغه مثلا اتول منځو بالابود یا تر شر د باندې په سارا کې دغه تکبیرات بدعت بولي، یاران یې واجب بولي. نو دا مذهب او قول د یارانو په حقیقت کوم کتابونه مذهب او قول د امام صاحب بولي، نو دلته چې یو شی راشي دائر واقع په مابین کې د واجب او د بدعت وعمل پکار دی چې دا کار وکړي، او که یو شی واقع شو په مابین کې د سنت او د بدعت چې یا به سنت وي یا به بدعت وي، دلته وایي ترک اولادي چې بیا په بدعت کې واقع نه شي. نو چونکه دلته اختلاف راغلی دی په مابین کې د امام صاحب د یارانو قول په وجوب کړی دی او فتوا پر قول د یارانو کتابو راغلی ده زموږ حنفي کتابو، نو پکار دا ده چې دغه تکبیرات باید ولې شي واجب دي. والسلام.